بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. جزاك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. دا سورة يوسف دي دولسما سپارا دا آیت نمبر 33 در درشتم نمبر آیات دے. یوسف علیہ الصلات والسلام واقعہ شروع دا. عزیز مصر خزی روٹی کڑی دا، وزیرانو خزی ټولی راوستی دی. ولی دا دے دا پارا چی دی ما پسی خبری کئی چې د خپل نوکر نه مطالبه کړی دا، چې هغه کله راوستو ټول خپل لاسونه زخمیان کړو. اوس په دې ټیم کې هغه ورته وی دومره شقه شوي دا چې خلکو د مخی وای که ته زما خبره و نه منې نو زبا تا جیل کی واچو ما. اغا نوری وزیرانو خدی ورتا هم و ایومن لکا سقط خبر خو ندا. یوسف علیہ السلام اللہ نا سوال کئی، اللہ زما جیل خوخ دے دے معصیتنا، ما او تا تخی یو طرف تا مصیبت دے بل طرف تا معصیت دے، نو تب مصیبت غرکے گناہ بفرگ دے. نو فرمائی قال رب السجنم، اویل یوسف علیہ السلام رب السجنو اے زما ربا جیل احبو الی خوخ دے ماتا مما یدعوننی الیہی اغستا چرا بلی ما دی اغیتام مما یدعوننی الی آج ما بلی دا غیتا یعنی دی طول ور تول لک خبر او منا سغت خبر خونا دا دا طولی دا وزیرانو خزیویم و الا تصرف عنی کچری واوڑی دم و الا تصرف عنی او کتاو نر او زمانا کئی دهن اغا چلد دی مکرون ددی اسبو الیهن لانو زب مائل شم دیتا واکم من الجاہلین او زب شم د جاہلانونا اللہ زما جیل خوخ دے اللہ کدل تا پاتی شما نو زب دیتا مائل شمام اللہ دا دی معصیت نظما اغا جیل خوخ دے فاستجاب له ربه نو قبلتیا وکړه د دفار رب د دو فصرف عنه نو واوړی دا ددنا کیدهن اغا مکر د دی خزو انه هو السمیع العلیم او بشکا د الله تعالی اوریدونکه او فوه دیم اللہ اوریدن کے اوفوہ دے انہو هو السمیع اللہ تعالی اوریدن کے دے فدعا دے یوسف علیہ السلام باندی العلیم اوفوہ دے فحال دے یوسف علیہ السلام تم دعا غوڑا دیو بل فدر بار کی مودری گا دیو اللہ نغوڑا اللہ سمیع دے خفل حالات اللہ توڑان دی کوا بل چاہتا شکوی فریاد نم کوا اللہ علیم دے استاد اللہ خبردار دے ثم بدا لهم من بعد ما رأو الآیات بیا سرگند شوا یوسف علیہ السلام دیتا فس داغینا مارا اول آیاتی چویلی دل اغالامات دا فائدہ منی دا یوسف علیہ السلام رکا سنگی ولی دلیم یوسف علیہ السلام با بیا قطعیان داغی کمری تنورت لوم اغیب اور تدیر ویل خو یوسف علیہ السلام بس زان بچکاو زان بیساتم لَيَسْجُنُنْ لَهُ حَتَّى حِين وَلْخَامَ خَازَ بَجِلْ کَمْ دَلَرَمْ تَرْوِ مُدِفُورِين دیوتا اغنخی علامات دی یوسف علیہ السلام خکارشوم اغا جنی تا پتولا گینا چی داخو پا خبر نفویگی دا زما حاجت نپرکی نراشد بجیل تواچو عزیزی مصر تا پتولا گینا چی داخو دا نقل ریگی نوست دا عزیزی مصر دا خبر کئی چی دا لک بجیل تواچو مسئلہ با حل شی اغیت پتا دا چی چورم دما دا دی خزی دی خواغ سویلی نشی اغا نشی ورا چولی فکار خدا دا چی جورم دا دغی دی دغا جیل تا واچی خونانا وی دا لک بجیل تا کو مسئلہ با حل شی ماو تا تبم دا مشکلات رازی حقا مسئلہ بیانی تا بجیل تا ورا چی خطب برداش کے بی گناہ بی بی گناہ سڑے بجیل تا ورا چیم لَيَسْجُنُ اللَّهُ نُخَامَ خَاجِلْ بَكُودَ لَرَا حَتَّائِينَ تَرْوِ مُدِي پُورِ تَرْيَوْ نِتِي پُورِ دَيْوِ مُدِي پُورِ بَجِیل تا ورا چوم وَدَخَلَ مَاهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ داخل شو د سره جیل تا دوالکان وشپگم نمبر حالات ذکر کئی الامر بتسجیل بتسجیل یوسف و بیان و توحید پی السجنیا و تعبیر الرؤیا مال اقسام اهل السجن دری خبری ذکر کئی آغا دری کسان آغیب ذکر کئی او متهم دا تومت والا دا تومت نابری کے دو دوی مجرم یو متهم دے دوی مجرم دے او دری دریم نمبر چی بری دا دے دوانو دے دا دری کسانو ذکر دے یو آغا دے چی آغا باپ اخفل پیسل کی بری کی گی او دویم آغا مجرم دے چی آغا نبسا سر و حل کی گی او دریم چی بری دا دے دوانو ندے آغا یوسف علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام وز جیل تا پیسل واورا ولی شا چی دا با وز جیل تا وردن نکی گی یوسف علیہ السلام و سلام چې کله جیل ته ورنن وځي جیل والا مشر هغه ته پته را چې دا بی ګناه ده هغه ورته وی تا ته هر قسم اجازت ده کمی کمرې ته ځي کم ځای ته ځي جیل کې بدن نه یې نور اختیار زمان نه چلیږي یوسف علیہ السلام جیل ته دنه نه شو یوسف علیہ السلام دنه په جیل کې ده یو دو کسان راغلل آغم وردنن شو جیل تا یو چی کم دے آغا ساقی دے بادشاہ لبے شراب جوڑول لانگور بے نچوڑول دا غین بے شراب جوڑول آغا زمانه کی شراب و حرمت نو راغلے یاد آغاو کافر خلقو آغی سباک نگنو یو پا شراب اس کلو باندی بادشاہ دا فارا پا ڈیوٹای و دویم حباس روٹای پا خون کے یو آغاو بل ملک بادشاہ دیل رشوت ورکو چی تاسو داسو چلو کئی چی دی بادشاہ تا زہر واچوئی پا روٹایی دی با ملشی زبا تاسو لدیر مراعات در کما دادا دا بادشاہی با ما تا پاتی شی دیویل ٹھیک دا زہر واچو لوٹائی کی شرابو کی چکلا بادشاہ تا روٹائی کی خود شوا پاگی کی زہر دی دا ساقی خپل ارادہ ایک دم بدل کرا وی ری دو وی بادشاہ روٹائی و نخوری پا دی کی زہر دی آغا روٹو پا خون که آغا پا خپل ده اراده آغا شانتی بده ده تا تحقیق ده پارا دی جیل تا ولی گلی شو چه دیو با تحقیق وسکو لاغین پس بده دی پیسلا آو رو نو یوسف علیه السلام ده نن جیل کی ده ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه پا جیل کی ده یوسف علیه السلام چی دا دوالا کان راتلا پینزه کالا ٹیمه شوه و پینزه کالا جیل کی تیر کری یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام انتہائی اخلاقی حسین او جمیل علکو پا جیل کی دا جیل والا ٹولو دا دسر دیر امین پیدا کلا یو ورطوی یوسف دستا سر دیر امین کوم دیر می خوخ شوی اگر توی ما سر امین مکوا ولی وی ما سر اخفل پلار دیر امین کولا ورون راواغستم کوی تی واچه ولم بی خر شما عزیزی مصر خدی را سر امین کولا راغلم جیل ترا ورسیدم که تا ما سر امین او که نو بیا پتن لگی چی بیا برا سر سوخ سکیگی سوخ ما سر امین کهی اغز ما دفار عذاب جوڑیگی نو دقا ذکر وز دی آیت کی کئی ودخل ماہو السجن فتیان داخل شو دا دسرا جیلتا دو علکان یو نام بائی دے چنو میں غالباً مجلب دے بل ساقی دے او یو دغا نام بائی دے قال احدهما اغای اویلو یو دا دی دوانو ناچی اغا ساقی دیم اینی ارانی اعصر خمرا و ایزی نما چیزن چلو ما شراب لرم خوبه ولی دا یسوف علیہ السلام تو ایزی نما چیزا شراب نچوڑو ما سمانا یعنی شراب غسوخ نن چوڑی آغا خون نچوڑ شوی مانا فا اعتبار دما یکونو سرا انگور دی انگور خلق نچوڑی داغینا شراب روزی داغینا شراب جوڑی گی نو دی ولینا فا اعتبار دما یکونو سرا خمر تی جوڑی گی لکمونگا ولسی بارکیولو یوزب بیحونا بنا آکم ویستحیون نساکم ستاسو زمنان با وجنی او ستاسو لونا جنکی خدی بفریدی ناغا خو ما شمانی وی پری خودلی چینو سمانا پا اعتبار دما یکونو سرا اغی نغٹی خدی جوڑی دلی نو دل تزکوی آسی رو خمرا زن چوڑوم شرابو لام وقال الاخر وویل اغبل انی ارانی زینما احملو چی پرتا کوما فوق راسی دا پاسا دخفل سرنا حبزن روٹی تا کل تویرو ملوهو نخوری دا دینا مرغان زما پا سر باندیش کری فرطا دا دروٹو ٹکری فرطا دا مرغان رازی دا غین ایوائی و روٹی چوتی دا دی تابیر منترا کم نبینا بی تاویلی تا مونتا تابیر خبر را کا پا تابیر دا دی خوبنم الا نرا کا من الموسینین او مونگینو تا لرا دنی کانونم قال لا یاتی کما اویل یوسف علیہ السلام نبرزی تا سدوانو تا توام الخوراک ترزقانی چی در کول بشی تا ستام الا نباتو کما مگر زب خبر در کمتا سو دوانو تابتا ویلی فا تابیر داغ خوبون استازو سرم قبل ایاتی اکوما مخی داغینا مخی در اطلو در اوٹینام مطلب داده چی جیل والا پا داغ وقی تمام جیلیان با در اوٹی پتیم کی راتو لیدل یو زائی بے روٹی خوڑلام یوسف علیہ السلام ورطوی ماستاسو تابیر واوریدوم خوچ کلا در روٹی تیم شی خلق بٹول را جمع کی گی مونگ بر روٹی تا لاناس نیو چی زبا تاسو تا ددی خوبونو تابیر بیان کمام نوی لا یاتی کما نبرازی تاسو دوانو تا توامن روٹی ترزقانی چی در کولیشی تاسو تا الا نباتو کما مگر خبر بدر کوم تاسو دوانو تا بیتاویلی پتا بیر دا خوبون استاسم قبل یاتی کما مخی دا راتلو در روٹینا ذالکوما تاسو دوانو تا دا خبر کوما مما دا تعبیر خودل مما دا حق علوم ندی علمنی ربی چرا خودل دی ما تا زمارب دا گوره ما تخفل رب دا دی علم را کرده ولنو علمهو من تاویل الحادیث بل مخی مونگا ویلیو اللہ وی مونگ باد دلا دا خوبونو تعبیر ورکونو دلتا وی ذالکو ما تاسو دوانو تا ویما مما علمنی ربی آغا تعبیر آغا علوم دا مطلب داده ذالکو ما تاسو دوانو تا دا خبر کوما چی تعبیر خودل دا پت پروت دے بگی مما دا اغا علوم ندی علمنی ربی چیز دا کرده ما طرف زمام اللی ترکتو ملتا او زپری دما اغا دین قوم دا اغا قوم قوم لاغا قوم لا یؤمنون باللہ چیمان نروڑی فالا باندی وهم بالآخرتی هم کافرون اینی ترکتو ما زیدا ما پریخی ده ملت قوم الدین داغ قوم لا یومینون بالله چی ما نراوڑی فلا باندی و هم بالآخرت هم کافرون او دیوی باخرت باندی کفر کون کیم گورا یوسف علیہ السلام آغا خوب تعبیر ورطا بیانی خدا غی نمخ کی مسئلہ دا توحید ورطا بیانی ماو تا تا مسئلہ خی تا سر چا کار دیستا خوالا سوکرا غیلکا ما بندی دم واچوا اولا مسئلہ ورطا بیان کا بیا پی دم واچوا سوکرا غلی سکار دی تا سر اولا لگ دعوت ورطا ورکا بیا دا غی نرستا آغا حاجت ورلا پرکام سوالگر راغلی دی الک مال یو روپی راکا مال یو روپی راکا تا اگر تم و مسائل فلا تنهر اول ورتویام گورا دعا قبل اون که الله دی هر سور کون که الله دی یو الله نغواڑا دموایا چې ملتان کی دانور ذکر کته دی چلتی یو سړی دا خیره کړی و چې الله دانور پیرا کتا کننا دغا قیده مساتا خیستا جامع کی براشی تب ویسم پیر سیب دے آغا با دا شرک نڈکی مساله ور تاو خیا گورا تمان اسوال کی داغا رب نسوال وکا چې آغا پاغی باندی خوشالی گی بی علیم بی کل شین هو اللہ متصرب بی کل شین هو اللہ اختیار مل آغا دے پوها آغا دے سمیع الدعا آغا دے داغا نو غالا آغا بدل در کی آغا هر سکول والا دے زکریا علیہ السلام سو سال یا ایک سو بیس سال عمر دے اللہ نغوالی مالا بچے راک اللہ والا بچے ورک وغلا ورک ولیشی نتالا ولی و سو پیسی دان نشی در کولی دیو اللہ نو غالا توحید مسئلہ ور تزدکا کدغا نشی ویلی نداخو ور تویلی شی چی ایک اللہ سے ہونے کا یقین پیدا کرو دیو اللہ نا دا پیدا کی دو یقین پیدا کا ہر سکولو والا اللہ دے غیر نسن کی گی بیو اللہ خیر دے یو روپی ورکا کنجوس مجھوڑے گا ورکا والا نو بیا رستا دا حاجت پرکانی سپا علیہ السلام و انی ترکتو ملتا زما پریخ دے دین قوم دا قوم لا یومینون باللہ شغ ایمان نروڑی فاللہ باندی و هم بالاخرت هم کافرون او دیوی فاخرت کی دا کافرانو نام دی بئی دا خیرت کی دی بئی فاخرت باندی دیو کفر کول نکین فاخرت باندی با دی کفر کئی یوسف علیہ السلام تے خوب بیان کوم یوسف علیہ السلام وی زمان مشران آغا ما پریخی دی مور طرف نچی کمرشتا و آغا ایمان نورا وڑے نوی آغا دین ما پریخی دی دد پلار پتر اقا پلار نکو در نکو آغی پس روانیم آغا سبار ازی بستے بیام قال رب السجن ویلے زمار باس جیل حبو الیا دا دیر خوق دی ماتام مما يدعونني إليه داغ سنا چرا بلی ما دیاغیتا و الا تصرف عني او کچری توانلے زمانا قید اولا اغا چلونا ددی مکرونا ددی اسبو الیه الا نسبا مائل شم دیتا و کم من الجاہلین او زب شما د جاہلانو نام فاستجاب له ربه نقبل تیا وکړه د دد فار رب ددم فصرف عنه نو اوړیدم ددن کید اولا اغا مکرونا ددی جن کو انه هو السمیع العلیم دغ الله اوریدون کی او فوادم ثم بدا لهم بیا سرگند شودیتا خیر شودیتا من بعد ما راو الآیات پس دا غینا چی ویلی دا اغا نخی دا پاک دا منعی دا یوسف علیہ السلام لیس جننهو نویل خاما خاز زبتا جلکو ما حتی ہین تر یوم دی فوریم و دخل معه السجن فتیان یوسف علیہ السلام جیل ته تلے دے پنځه کال بعد داخل شو د سرا په دی جیل کې دوا الکان قال احدهما نوویل یو د دې دوانونا انی ارانی اعصر خمرا زینما چې زنه چړو ما شراب لرا انګور لرم وقال الاخر اول غد مني ارانی زینما احمل فوق راسی احمل چې پورته کوما فوق راسی د پاسه د سر زما خبزن اغا روټو لرا پختو کی ساده بډو ډو لرا تا کولو تیرو منهو نخری بدا دنا مرغان نبینا بتاویلی نو خبر را کمونتا پا تابیر دا دی سرا انا نرا کمین الموسینین او منگینو تا لرا دنیکانونا قال لایاتی کما ویل یوسف علیہ السلام نبرا زیتا سدوانو تا توام خوراک ترزقانی چی در کول بشیتا ستا الا نباتو کما مگر زب خبر در کما تا دوانو تابتا ویلی پتا بیرد دی سرا قبل آیات یکو ما مخ کی دراتو دروڑو نام زرو ٹی نام ذالکو ما دا خبر تاسو دوانو تا کو ما مما علمنی ربی آغاس چی ما سر دی ما تزدکڑی دی زما رب انی ترکتو او ما فریخ دی ملت قوم اغا دین دا غا قوم لا یومنون باللہ چی ما نرونی فلا باندی و هم بالاخرت هم کافرون او دیوی پا خیرت باندی دیو انکار کون کیم